Baraka. Magazin a teljesebb emberi életért. Jó napot kívánok, Bányai Géza vagyok, a mai Baraka szerkesztője. Ma néhány olyan témánk lesz, az egyik, a Bhagavad Gita, egy ősi indiai műnek a részleteit fogjuk ismertetni. A másik témánk a Kocka Univerzuma, Marx György professzornak egy érdekes kísérlete a Rubik kockával, és ismét lesznek egészségpercek, amiben a Tiszta Ízek vegetáris szakácskönyvnek néhány jó tanácsát fogjuk ismertetni, és az Öko ABC-ben pedig a Harmonist amerikai folyóiratnak egy érdekes statisztikai összeállítását. Az adással kapcsolatban telefonálhatnak a 201-14-17-es telefonszámon, vagy az adás után a 156-65-33-as telefonszámon. A zene, amit fognak hallani az adás alatt, N. Rajam, indiai hegedű művésznek klasszikus felvétele. Kocka Univerzuma. Marx György professzor, a kiváló magyar fizikus, tanítványaival együtt meglepő eredményre vezető vizsgálatot végzett a bűvös kockával, melyet Rubik Ernő könyvében tett közzé. Először a következő matematikai számítást vezették le. Ha valaki másodpercenként egy tekerést végez a Rubik kockán, és így vaktában mindig más mintát hoz létre, az elérhető minták száma 43 × 10^21, vagyis egy olyan hosszú szám, aminek 43 az eleje, és a következő számjegyek száma 21, nem tudom kimondani. Ezeknek a lehetőségnek a megvalósítása 1400 milliárd évig tartana. Ez idő alatt mindössze egyszer kiálthatna fel a fáradhatatlan tekergető, elértem a célt, megvalósítottam a rendet. Csak hogy az univerzum, az atomok és a csillagok mindössze 14 milliárd évesek. Megállapították tehát, hogy véletlen tekergetéssel a kocka nem rendezhető, mint ahogyan nem lehet véletlenül remek művet írni, vagy vaktában rakosgatva a számítógépet építeni. A tökéletes kocka rend egy, egyetlen egy jól meghatározott állapot. A rendetlenség viszont 20 szám egyel kifejezhető lehetőség rengeteg. Ha valaki csak egy fordulatot teker a kockán, akkor 6 lehetséges mozgás közül kell kiválasztanunk a rendbe hazavezető egyetlen mozdulatot. Ez még nem nehéz. De ha valaki már 2-t teker, 36 választási lehetősége állunk szembe, 3 lépésnél már 100-akra, 4 lépésnél már 1000 közelébe került az alternatívák száma. Minden mozdulatra 12 felé ágazik az út. Ezek után végrehajtottak egy kísérletet. A teljes rendből kiindulva vaktában csavargatták a kockát, és minden mozdulat után kiszámították a kapott minta átlagos tarkaságát. A tarkaság mértékét számmal fejezték ki, minél jobban összekeveredik a kocka, annál nagyobb ez a szám. Azt találták, hogy az átlagos tarkaság már 4 fordulat alatt 60 fölé emelkedett. Ekkor legtarkább a kocka, ezután a maximum közelében ingadozik, és 30 forgatás alatt egyetlen egyszer sem csökken 57 alá. Ezután egy gyakorlott kockamester vette kézbe a kockát, s 10 lépésen át rendezni kezdte. Az átlagos tarkaság 25-re esett vissza. Majd abba hagyva a gondolkodást, ismét szórakozottan kezdte csavargatni a kockát, így a tarkaság 2-3 lépés alatt ismét 60 fölé nőtt. Megállapították. Ha véletlen tekergetéssel vaktában rendezzük a kocka univerzum részecskéit, elsöprő nagy annak az esélye, hogy a sok tarka minta valamelyikét kapjuk, és rendkívül kicsi valószínűséggel adódik az egyetlen egy teljesen rendezett minta. Még a kocka nagymestereinek is 70-nél több tekerésre van szükségük, hogy rendbe tegyék a kockát, amit a laikus 7 tervszerűtlen tekeréssel összekavart. Marx György a következőt mondja. Szememben a bűvös kocka a való világnak, magának a természetnek emberszabárusan kézzel fogható modellje. A kocka a maga 3x3x3 kiskockányi szerénységével modellezni képes, amit a tudomány 100 éve ismert fel. A való világ is számtalan sok atomból van fölépítve, ezért nem fordítható vissza az események sora, nem gombolítható fel újra az emberi sors. Milyen messze van a végső káosz a teljes rendtől? Eldönthetetlen matematikai probléma. Ha valaki a magasból át tudná tekinteni a kocka univerzum térképét, akár 21 néhány céltudatos lépéssel visszatalálhatna a kiinduláshoz. Isten algoritmusát ma ember még nem ismeri. Még nem mérték fel, hány atom alkotja a világot. Lehet, hogy végtelen. Ebből fakad a mozgás lehetőségek nagy száma, innen fakad az idő arány, a múlt és jövő felcserélhetetlen volta, a geometria és a valóság alapvető különbözősége. A kocka a maga 20 forgolódó elmével legkisebb modellje a nagyvilágnak, élményszerűen tükrözni képes annak időbeliségét. ABC. A Harmonist nevű amerikai folyóiratban találtam a következő érdekes statisztikai összeállítást. 1984-ben az első 10 marhahús vállalatnak a költségvetése 19 milliárd dollár volt. Andorrának a katonai költségvetése összességében 4,9 dollár volt. Az USA lakosainak a száma 1981-ben olyanoknak, akik nukleáris mentes területen éltek, tehát ahol nem volt egyáltalán atomfegyver, mindössze 92 ezer volt, és 1986-ban sem volt több mint 10 millió. Az átlagos fegyverkezési kiadás a világon egy lakosra mérve 20 ezer dollár. Az átlagos kiadás, szintén a világ statisztikát figyelembe véve, egy gyermekre, iskoláskorú gyermeknek az iskoláztatására mindössze 380 dollár. A világ orvosainak a száma 10 ezer főre vetítve 85. A világ katonáinak a száma 10 ezer felé 100 ezer emberre vetítve 528. Az USA 11.190 nukleáris löveggel rendelkezett, míg az orosz utódállamok 9.256 darabban. 1945 óta 1.493 nukleáris kísérletet hajtottak végre. Az USA lakosainak az éves bevétele átlagban 15.390 dollár, míg India lakosainak a bevétele évente 260 dollár. A modern tudomány szerint 1 millió 500 ezer különféle faj létezik, a védikus tudomány megállapítása szerint 8 millió 400 ezer faj van. A Gallup intézet egy nagyon érdekes fölmérést végzett amerikaiak között, és azt állapították meg, hogy az amerikaiak 43%-ának volt szokatlan lelki élménye, 15%-ának volt halálközeli élménye, 46%-uk hisz abban, hogy létezik élet más bolygókon, 71%-uk hisz abban, hogy az élet folytatódik a tálalunk után, 23% hisz reinkarnációban, 95%-uk hisz Istenben vagy egy univerzális lélek létében, 70%-uk hisz Jézus istenségében, a tinédzserek 67%-a hisz az angyalokban, 71%-uk hisz a mennyben, 53%-uk hisz mindössze a pokolban, és mindössze 5% gondolja azt, hogy a halál bekövetkezte utáni élet az unalmas lesz. Egy másik fölmérés szerint 29%-a az amerikaiaknak volt olyan, hogy vízióit támadtak volna az életében, 67%-uknak volt különleges érzékelési tapasztalatai, olyasmi, mint a távolba látás vagy gondolatátvitel, 67%-uk élték meg a déjà vu érzését, tehát, hogy minthogyha valamit már láttak volna ebben az életükben, vagy egy előzőbe, és ez most megismétlődik, 31%-uk tapasztalta a tisztánlátást, 73%-uk hisz az élet halál utáni folytatódásában, és 42%-uk került már kapcsolatba a halállal. A Baraka műsorának mai fő témája a legismertebb indiai remekmű, lelki remekmű, a Bhagavad Gita rövid ismertetésé lesz. Pontosabban néhány eredeti részletet fogunk felolvasni ebből a kitűnő műből. E mű az indiaiak számára olyasmi, mint a mi számunkra a Biblia, egy alapkönyvet jelent, amelyik minden filozófiának az összességét is tartalmazza, és ugyanakkor a lélekről szóló tudomány forrása is. A Bhagavad Gita-t mintegy 5000 évvel ezelőtt beszélték el, egy beszélgetés, két személy, Arjuna és Isten között, Krishna között, az ember kötelességéről, az élet céljáról, a lélekről, a lélekvándorlásról, az érzékek működéséről, a jógáról, a lemondásról és a transzcendens megismeréséről. A Bhagavad Gita egy drámai helyzettel kezdődik, ugyanis Arjuna egy testvérgyilkos csata előtt teszi föl a kérdéseit az élet miben létéről, és a Bhagavad Gita végére megtalálhatja azt a választ, hogy vajon az élet mire való, mi az értelme. Most zavarban vagyok kötelességemet illetően, és gyengeségem miatt elveszítettem lélekjelenlétemet. Így szól Arjuna. Ebben a helyzetben kérlek téged, mondd meg világosan, mi a legjobb a számomra. A tanítványod vagyok, egy lélek, aki meghódolt előtted. Kérlek, oktass engem. Nem tudom, hogyan üzzem el ezt a bánatot, amely kiszikasztja érzékeimet, s miért legyőzni nem leszek képes még akkor sem, ha egy vetétás nélküli, a félistenek uralmához hasonló királyságot nyerek a földön. Így beszélt Arjuna, az ellenség fenyítője, majd ekképp szólt Krishnához. Govinda, én nem fogok harcolni. Aztán elhallgatott. Ó Bharata leszármazottja. Ekkor a két sereg között az alábbi szavakat intézte Krishna mosolyogva, a bánattól sújtotta Arjunának. A magasztos úr így szólt. Művelt beszéded mellett olyasmit gyászolsz, amiért nem szabadna bánkodni. A bölcsek nem keseregnek sem a halott, sem az élő felett. Nem volt olyan idő, amikor én nem léteztem, s öröktől fogva vagy te is, és ezek a királyok is. A jövőben sem fog megszűnni életünk, létünk végtelen. Amint a megtestesült lélek állandóan vándorol ebben a testben, a gyermekkortól a serdülő koronát az öregkorig, a halál után is egy másik testbe költözik. Az igazi énét megvalósított embert azonban nem téveszti meg az efféle változás. Ó Kunti fia! A boldogság és a boldogtalanság ideiglenes megjelenése, valamint kellő időben való eltűnése, olyan, mint a tél és a nyár váltakozása. Ó Bharata sarjadéka, ezek csak érzékfelfogásból erednek, és az embernek el kell tűrnie őket, anélkül, hogy zavarnák őt. Ó emberek legjobbja Arjuna, akit a boldogság és a boldogtalanság nem zavar, sőt, rendíthetetlen mindkettőben, az biztosan megérett a felszabadulásra. Az igazság látnokai arra a következtetésre jutottak, hogy a nem létezőből nincsen állandóság, a létezőből pedig megszűnés. A látnokok erre mind a kettő alapos tanulmányozásával jöttek rá. Tudd meg, hogy az, ami áthatja az egész testet, elpusztíthatatlan. Ezért a lelket senki sem képes megsemmisíteni. Aki az élőlény gyilkosnak vagy gyilkolhatónak hiszi, az nem érti igaz természetét. A tudással rendelkező tudja, hogy a lélek nem gyilkos és nem is gyilkolható. A lélek nem ismer sem születést, sem halált. Ha már létezett, többé meg nem szűnhet, nem született, örökké való, mindig létező, halhatatlan és ősi, s ha a testet meg is ölik, ő meg nem ölhető. Ó Párta, hogyan lehetne gyilkos, vagy miképpen bírhatna rá bárkit is gyilkolásra az, aki tudja, hogy a lélek elpusztíthatatlan, meg nem született, örök és változatlan. Miként az ember leveti elnyűjt ruháit és újakat ölt magára, úgy adja fel a lélek is az öreg és hasznavehetetlen testeket, hogy újakat fogadjon el helyükbe. A lelket semmilyen fegyver sem képes feldarabolni, tűz nem égeti, víz nem nedvesítheti, a szél nem szállíthatja. Az egyéni lélek törhetetlen, oldhatatlan, sem megégetni, sem felszállítani nem lehet, ő mindent átható, örökké való, változhatatlan, rendíthetetlen és örökké ugyanaz. Úgy mondják, a lélek láthatatlan, felfoghatatlan és változatlan. Ezt tudván nem szabadna bánkolnod a test miatt. Ó, erős karú! Búsulásra még akkor sincs okod, ha azt hiszed, hogy a lélek szüntelenül megszületik és mindig meghal. A megszületett számára biztos a halál, a holt számára pedig a születés. Ezért nem szabadna keseregned kötelességed elkerülhetetlen végrehajtása közben. A kezdetben minden teremtett élőlény megnyilvánulatlan, középső szakaszukban megnyilvánulnak, majd a megsemmisüléskor ismét megnyilvánulatlanok lesznek. Miért búsulja hát az ember? A lelket az egyik csodálatosnak látja, a másik olyannak írja le, a harmadik azt hallja róla csupán, hogy csodálatos, csodálatra méltó, míg mások egyáltalán nem értik, még azután sem, hogy hallottak róla. Ó, Bharata leszármazottja, egy teremtményét sem kell bánkódnod, hiszen a testben lakozó örökkévaló és sohasem lehet elpusztítani. Eddig a Sankhya filozófia analitikus tudását magyaráztam neked. Szól a Bhagavad Gita folytatása. Halld most a jógáról szóló tudást, amivel az ember úgy dolgozik, hogy nem vágyik tettei gyümölcseire. Ha ilyen értelemben cselekszel, megszabadulhatsz a karma bilincseitől. Ebben a törekvésben nincsen veszteség vagy csökkenés, és ezen az úton már egy kis fejlődés is megvéri az embert a félelem legveszélyesebb fajtájától. Akik ezt az utat járják, azok értelme határozott, és csak egy a céljuk. Ó, Kuruk szeretett gyermeke, a határozatlanok szétszórt értelműek. A csekély tudással rendelkezők nagyon vonzódnak a védák virágos szavaihoz, melyek különféle gyümölcsöző cselekedeteket ajánlanak a mennyei bolygók elérésére, vagy arra, miképpen juthat az ember előnyös születéshez, hatalomhoz, és így tovább. Miután érzékkielégítésre és gazdag életre vágynak, ezért így gondolkoznak, nincs más ezen kívül. A legfelsőbb úr odaadó szolgálatának szilárd elhatározása nem születik meg azon személyek elméjében, akiket túlságosan vonz és megtéveszt az érzéki élvezet és az anyagi gazdagság. A védák többnyire csak az anyagi természet három kötő erejéről tárgyalnak. Ó Arjuna, emelkedj föléjük, légy transzcendentális velük szemben. Szabadulj meg minden kettősségtől és aggodalomtól, mind a nyerést, mind a biztonságot illetően, és légy szilárd az önvalóban. Egy nagy víztároló minden olyan célnak megfelel, amire egy kis tó. Épp így válik hasznára a védák összes célja annak az embernek, aki ismeri a mögöttük rejtőző szándékot. Előírt kötelességének végrehajtásához jogod van, de munkád gyümölcséhez nincs. Sose hidd, hogy te vagy tetteid eredményének oka, és ne vonzon kötelességed elhanyagolása. Légy rendületlen a jógában, ó Arjuna. Végezd el kötelességed, és válj meg minden olyan köteléktől, amely a sikerhez és a kudarchoz fűződik. Az ilyen kiegyensúlyozott elmeállapotot hívják jógának. Szabadulj meg minden gyümölcsöző cselekedettől, az odaadó szolgálat által, s hódolj meg teljesen az ilyen tudat előtt. Szánalomra méltóak azok, akik élvezni akarják munkájuk gyümölcsét. Az odaadó szolgálatban élő még ebben az életben megszabadul a jó és a rossz tettektől egyaránt. Ezért, ó Arjuna, törekedj a jógára, az összes munka művészetére. Az odaadó szolgálatban cselekvő bölcsnek az úrnál keresnek meredéket, és kiszabadítják magukat a születés és halálkör folyamatából, azáltal, hogy lemondanak a tetteik gyümölcséről ebben az anyagi világban. Így módon érhetik el azt az állapotot, ami túl van minden szenvedésen. Amikor értelmet kitalál a tévhit sűrű erdejéből, közömbössé válsz mindazok iránt, amit hallottál, és amit hallani fogsz. Az isteni tudatot akkor éred el, ha elméd szilárd marad az önmegvalósítás transzában, és a védák virágos szavai nem zavarják többé. Bhagavad Gita a következőben az érzékek működéséről és az érzékszabályozás fontosságáról beszél. Arjuna kérdezte, milyen jelekről ismerhetem fel azt, akinek tudata így módon a transzcendensbe merül? Hogyan? Milyen szavakkal beszélő? Miként ül és hogyan megy? Magasztos úr válaszolt. Ó Párta! Amikor az ember feladja az elme által kitalált érzéki vágyak összes fajtáját, és elméje egyedül az önvalóban elégül ki, akkor nevezhető tiszta, transzcendentális tudatúnak. Aki a háromfajta szenvedés ellenére is háborítatlan, akit a boldogság nem mámorít, s aki mentes a vonzódástól, a félelemtől és dűtől, azt rendíthetetlen elmélyű bölcsnek hívják. Aki mentes a vonzalomtól és a gyűlölettől, s ha jó éri, nem újjong, ha pedig rossz, nem panaszkodik, az szilárdan gyökerezik a tökéletes tudásban. Aki képes visszavonni érzékeit, az érzékszervek tárgyaitól, mint ahogyan a teknős béka húzza be páncéljába tagjait, az igaz tudással rendelkezik. A megtestesült élőlény ugyan elállhat az érzéki örömöktől, ám az érzékek tárgyai után is szomi megmarad. Ettől csak úgy válhat meg, ha felsőbbrendű íz tapasztal, s így tudata rendíthetetlenné válik. Ó Kunti fia, az érzékek olyan erősek és indulatosak, hogy még a rajtuk uralkodni próbálkozó, ítélőképes ember elméjét is erőnek erejével elragadják. Aki érzékszerveit megzabolázza, és tudatát rámszögezi, azt rendíthetetlen értelműnek ismerik. Az emberben ragaszkodás ébred az érzékek tárgyai iránt, miközben rajtuk elmélkedik, és az ilyen ragaszkodás vágyat, a vágy pedig dühöt szül. A dühből illúzió ered, az illúzióból emlékezet zavar. Ha zavart az emlékezet, elvész az értelem, s az értelem elvesztével az ember ismét visszasüllyed az anyagi lét mocsarába. De aki képes a szabadság szabályozó elvének gyakorlása által uralkodni az érzékszerveid, az elnyerheti az Úr teljes kegyét, s így módon megszabadulhat minden ragaszkodástól és ellenszenvtől. Aki így módon tartózkodik az isteni tudatban, annak megszűnik az anyagi lét háromfajta szenvedése, s értelme e boldog állapotban megszilárdul. Aki nem rendelkezik transzcendentális tudattal, annak értelme nem szilárd, és elméjén sem képes uralkodni. Enélkül pedig lehetetlen a béke. És hogyan volna béke? Boldogsággal. Hogyan az erős szél elsodorja a bárkát a vizen, úgy képes elragadni az ember értelmét még egyetlen érzék is, ha az ember arra összpontosít. Ezért, ó erős karú, aki érzékeit azok tárgyéről vissza tudja tartani, annak értelme valóban rendíthetetlen. Miközben mindenki alszik, a fegyelmezett ember ébren van, de az élőlények ébrenléte a lelkét látó bölcsnek éjszaka. A békét nem az éri el, aki igyekszik vágyait kielégíteni, hanem csak az, akit nem zavar a kívánságok szakadatlan üzene, amelyek úgy ömlenek bele, mint folyók az állandóan töltődő, ám mindig mozdulatlan óceánba. Egyedül az éri el az igazi békét, aki feladott minden érzékielégítés iránti vágyat, kívánságok nélkül élt, megáll, megvált minden birtoklás érzettől és mentes a hamis egótól. Ez az isteni és lelki élet útja, melyhez eljutva az ember megtévesztetetlenné válik. Még ha a halál órájában lépett is rá, képes Isten birodalmába hatolni. Bhagavad Gita következő részében a lemondás vagy a cselekvés lehetőségeiről beszél. Vajon lemondás útján érhetjük el ezt a felsőbb transzcendentális tudatot, vagy pedig a kötelességeink elvégzésével. Arjuna szólt: Ó Janardana, ó Késava, miért késztetsz, hogy részt veszek ez izonyatos harcban, ha véleményed szerint az értelem jobb a gyümölcsöző munkánál? Kétértelmű utasításaid megtévesztették értelmemet. Ezért kérlek, mondd meg nekem világosan, mi a leghasznosabb a számomra. Az Istenség személyisége így szólt. Ó, büntelen Arjuna! Már megmagyaráztam, hogy az emberek két rétege valósítja meg az abszolútat. Némelyek empirikus, filozófiai spekuláció útján, mások odaadó szolgálat által kívánják azt megérteni. Az ember nem szabadulhat meg a visszahatásoktól csupán azáltal, hogy eláll a munkától, és pusztán lemondással sem érhet el tökéletességet. Minden ember akaratlanul kényszerítve van, hogy az anyagi kötőerőkből születő impulzusok szerint cselekedjen, ezért senki sem maradhat tétlen még egy pillanatra sem. Aki visszatartja érzékeit és cselekvése szolgáló szerveit, ám elméje továbbra is az érzékek tárgyain csüng, az bizonyára becsapja magát, és az ilyet álszentnek hívják. Sokkal jobb az, aki elméjével uralkodik érzékein, cselekvésre szolgáló szerveit pedig ragaszkodás nélkül odaadó munkával foglalja le. Végezd előírt kötelességedet, mert a cselekvés jobb a tétlenségnél. Az ember még a fizikai testét sem képes fenntartani munka nélkül. Az ember végezze úgy munkáját, hogy az áldozat legyen Visnunak, Istennek, mert különben a munka leköti az anyagi világhoz. Ezért, ó Kunti fia, teljesítsd előírt kötelességedet az ő örömére, s így módon mindig mentes maradsz a ragaszkodástól, és megszabadulsz a kötelékektől. Isten hívei megszabadulnak mindenféle bűntől, mert csak olyan ételt fogyasztanak, amit először felajánlottak áldozatgyaránt. Mások, akik személyes érzéki élvezetükre készítenek ételt, bizony csak bűnt esznek. A szabályozó cselekedeteket a védák írják elő, a védák pedig az Istenség személyiségének közvetlen megnyilvánulásai. Következésképpen a mindent átható transzcendencia mindig jelen van az áldozati tettekben. Kedves Arjuna, ha valaki nem követi ezt az előírt védikus áldozatkört, az biztosan bűnös életet él, mert léte hiába való annak, aki csak érzékekben leli örömét. De aki az önvalóban találja meg az örömét, az önvalóban felvilágosult, és egyedül az önvalóval teljesen elégedett, az ő számára nincsen kötelesség. Az önmegvalósult embernek nincsen személyes szándéka, amit teljesíteni akarna előírt kötelességei végrehajtása közben, de arra sincs semmi oka, hogy ne hajtson végre ilyen munkát. Nem függ semmilyen más élőlénytől. Ezért kellene az embernek a kötelesség kedvéért cselekednie állandóan, anélkül, hogy ragaszkodna tettei gyümölcseihez. Aki így, vonzódás nélkül cselekszik, az eléri a legfelsőbbet. Előírt kötelességük teljesítésével még a királyok is, mint Janaka és mások, elérték a tökéletes állapotot. Cselekedned kell hát a köznép tanítása érdekében. Bármit is tegyen egy nagy egyéniség, a közönségek emberek nyomdokába lépnek, és bármilyen irányadó mértéket is szabjon meg saját példájával, az egész világ követi őt. A ragaszkodás nélküli cselekvés. Az Istenség személyisége így folytatja elbeszélését a Bhagavad Gita-ban. Ó Prita fia, számomra nincsen elért munka a három bolygórendszerben, semmire sincs szükségem, és nincs semmi, amit el kellene érnem, mégis végzek munkát. Mert ha én nem cselekednék, ó Párta, az emberek minden bizonnyal követnék példámat. Mert ha én abba hagynám a munkát, romba dőlne az egész világ. Én lennék az oka a nem kívánatos népességnek is, s ezáltal véget vetnék minden érző lény békéjének. Ó Bharata leszármazottja! A tudatlanok eredményre vágyva hajtják végre kötelességeit, hogy az embereket a helyes úton vezesse, a bölcs is cselekszik, de a tetteihez való ragaszkodás nélkül. A bölcs ne zavarja meg a gyümölcsöző tettekhez ragaszkodó tudatlanok elméjét. Nem a tétlenségre kell buzdítani őket, hanem az odaadó szellemben végzett munkára. A megtévesztett szellemi lélek az anyagi természet három kötőerejének hatása alatt önmagát hiszi a tettek végrehajtójának, pedig valójában a természet végzi azokat. Ó erős karú! Az abszolút igazság ismerője nem lesz rabszolgája érzékeinek és azok kielégítésének, mert jól látja az odaadó és az érdek munka közötti különbséget. A balgák az anyagi természet kötőerítől megtévesztve teljesen lefoglalják magukat a materiális munkával, s így annak rabjává válnak. Tudatlanságuk következtében ugyanaz efféle tettek alsóbbrendűek, a bölcsnek mégsem szabad megzavarnia őket. Küzdj ezért, ó Arjuna, minden munkádat én nekem feláldozva, elmédet rám irányítva, haszonvágy, önzés és letargia nélkül. Akik kötelességeiket az én utasításaim szerint teljesítik, és hűségesen, irigység nélkül követik ezt a tanítást, azok felszabadulnak a karma rabságából. De akik irigységből nem veszik figyelembe ezt a tanítást, és nem gyakorolják rendszeresen, azokat minden tudástól megfosztottnak, rászedetnek, valamint tudatlanságra és rabságra kárhozottaknak kell tekinteni. Mindenki a saját természete szerint cselekszik még a bölcsik. Mit érünk vele hát, ha elfogyjuk azt? A megtestesült lények vonzalmat és irtózatot éreznek az érzéktárgyak iránt, de nem szabad így módon az érzékek és tárgyaik hatalma alá kerülni, mert ezek csak akadályok az önmegvalósítás útján. Sokkal jobb a saját előírt kötelességeket végrehajtani, még ha hibásan is, mint másokét. Más feladatait végezni veszélyes, ennél jobb az is, ha az ember saját kötelessége közben éri a halál. Arjuna szólt. Ó, Vrisni leszármazottja! Mi az, ami az embert akarata ellenére szinte erőszakkal bűnös tettekre kényszeríti? A magasztos úr így válaszolt. Csupán kéj az ó Arjuna. Ez a szenvedély kötő erejéből való társulásból születik, és később haraggá alakul át. Ez a világ mindent felemésztő bűnös ellensége. Mint tüzet a füst, mint tükröt a por, mint magzatot anyja méhe, úgy burkolják be az élőlényt a kék különböző fokai. Ó Kunti fia, így fedi be az ember tiszta tudatát örök ellensége a kéj, amely sohasem elégedett és lángol, mint a tűz. Az érzékek, az elme és az értelem a székhelye a kénynek, amely beburítja az élőlény igazi tudását és tévútra vezeti őt. Ezért ó Arjuna, Bharata sarzs legjobbja, míg az elején zabolázd meg érzékeid szabályozásával a bűn e nagy jelképét a két, és semmisítsd meg a tudás és az önmegvalósítás erombolóját. A cselekvő érzékszervek felsőbbrendűek a tompa anyagnál, az elme az érzékeknél, az értelem az elménél, de ő a lélek még az értelemnél is magasabb rendű. Ha megértette, hogy a lélek transzcendentális az anyagi érzékekhez, az elméhez és az értelemhez képest, az ember felsőbbrendű énjével uralkodjon az alsóbbrendű felett, és így lelki erővel győzze le a kéjként ismert telhetetlen ellenséget. És végül a Bhagavad Gita ismertetésének befejező részeként a transzcendentális tudásról hallgassunk meg gondolatokat. Krishna az Istenség személyisége szólt. Ó Arjuna, aki ismeri megjelenésem és cselekedeteim transzcendentális természetét, az teste elhagyása után nem születik meg újra ebben az anyagi világban, hanem eléri az én örök tartózkodási helyemet. Megszabadulván a ragaszkodástól, a félelemtől és a haragtól, teljesen elmélyülvél én bennem, oltalmat nálam keresve, már sokan megtisztultak a múltban a rólam szóló tudás által, és így mind elérték az irántam érzett transzcendentális szeretetet. Ó Prita fia, mindenkit aszerint jutalmazok meg, amilyen mértékben átadja magát nekem. Mindenki minden tekintetben az én utamat követi. Ebben a világban az emberek a gyümölcsöző tettekben kívánnak sikert, és ezért imádják a félisteneket. Természetesen az ilyen munka által nagyon hamar érhetnek el eredményt itt a Földön. Az emberi társadalom 4 osztályát én teremtettem az anyagi természet 3 kötőereje, és a hozzájuk illő munka szerint. Tudd meg, ha bár én vagyok a rendszer alkotója, mégis nem cselekvő és változatlan vagyok. Nincs tett, ami engem befolyásolna, és a munka gyümölcséért sem törekszem én. Aki megérti ezt a rólam szóló igazságot, az szintén nem bonyolódik bele a munka visszahatásaiba. A régmúlt időkben az összes felszólult lélek ezzel az értelemmel cselekedett, így érték el a felszólulást. Ezért az ősök mintájára ebben az isteni tudatban végezte is kötelességedet. Még az értelmesek is zavarba jönnek, amikor megpróbálják meghatározni, hogy mi a cselekvés és mi a tétlenség. Én most megmagyarázom neked, hogy ennek ismeretében megszabadulhass minden bűntől. Nagyon nehéz megérteni a cselekvés szövevényeit, ezért jól kell tudni, hogy mi a cselekedet, mi a tiltott cselekedet és mi a tétlenség. Aki a cselekvésben tétlenséget és a tétlenségben cselekvést lát, az értelmes az emberek között, és az ő helyzete még akkor is transzcendentális, ha mindenféle tettet végez. Szilárdan megalapozott tudással az rendelkezik, akinek minden tette mentes az érzékkielégítés utáni vágytól. A bölcsek azt tartják róla, hogy tökéletes tudása van, melynek tüze felégette gyümölcsöző tetteit. Feladván minden ragaszkodást, melyek tettei gyümölcseihez fűzik, bár mindenféle munkát végez, mégis elégedett mindig, független és mentes az anyagi cselekedetektől. Az ilyen értelmes ember feladja a tulajdonaihoz fűződő összes birtoklás érzetét, és elméjén, valamint értelmén uralkodva csupán a minimális életszükségletért cselekszik. Aki így módon dolgozik, arra nem hatnak a bűnös visszahatások. Sohasem kötik tettei az olyan cselekvőt, aki elégedett a számára önként kínálkozó nyerességgel, megszabadult az ellentétpároktól, nem irigy, és rendítetlen a sikerben s kudarcban egyaránt. Az anyagi természet kötőerélyétől független, teljesen a transzcendentális tudásban élő ember munkája egészében a transzcendensbe olvad. Az isteni tudatban teljesen elmélyedő személy biztosan eljut a lelki birodalomban, mert teljes mértékben hozzájárult a lelki tettekhez, megvan a teljesítés abszolút, és amit feláldoznak, az ugyanolyan lelki természetű. Ókuru dinasztia legjobbja. Áldozat nélkül sohasem élhet az ember boldogan ezen a bolygón, vagy ebben az életben, még kevésbé a következőben. Ó, ellenség fenyítője! A tudással végzett áldozat többet ér az anyagi javak áldozatánál. Ó, Prita fia! A munka felajánlása végezetül a transzcendentális tudásban éri el tetőfogát. Fordulj egy lelki tanítómesterhez, úgy próbáld megérteni az igazságot. Tudakozódj alázatosan és szolgáld őt. Az önmegvalósult lélek képes tudásban részesíteni téged, mert ő már látta az igazságot. Ó, Pandu fia! Ha megismerted az igazságot, nem tévedhetsz meg többé, s tudni fogod, hogy minden élőlény az én részem, bennem van mind, az enyémek ők. Még ha a bűnösök legbűnösebbjének is tekintenek, képes leszel átszelni a szenvedések óceánját, ha helyet foglaltál a transzcendentális tudás hajóján. Amint a lobogó lángok közt hamuvá lesz a fa, úgy hamvasztja el a tudás tüze az anyagi cselekedetek összes visszahatását. Ebben a világban semmi sem olyan tiszta és magasztos, mint a transzcendentális tudás. Ez minden misztika érett gyümölcse, s ha valaki megízlelte, az idővel belül örvend az önvalónak. A transzcendentális tudásban elmélyedt és az érzékein uralkodó nagyhitű ember hamarosan eléri a legfelsőbb lelki békét. Ám a kinyilatkoztatott írásokban kételkedő, tudatlan és hitetlen személy nem éri el az Isten tudatot, hanem visszaesik. A kételkedő lélek nem boldog e világban, sem ebben az életben, sem pedig a következőben. Egészségpercek. Nemrég jelent meg ismét egy vegetáris szakácskönyv, ennek a címe Tiszta ízek, és ennek a bevezetőjéből szeretnénk ismertetni néhány részt. Sokan éppen most barátkoznak a gondolattal, hogy vegetáriusok legyenek. Igényük, vágyuk megvan rá, hiszen tudják, hogy sokkal tisztább, egészségesebb, természetközelibb, emberi lehet életük, csak azt nem tudják, hogyan kezdjék el, mit is jelent a hétköznapokba, nem borul-e fel túlzottan a már megszokott életritmus vagy mindennapi szokásaik. Nem tudják, mit évők legyenek, hogyan lehet változatos étrenden élni, a különféle kellékeket beszerezni, és annak sincsenek tudatában, hogy a különböző termékek közül mi az, ami vegetáriusnak minősül, és mi nem. A testi-lelki egészség szempontjából oly fontos vegetariánizmusról már sok helyen, például a Kagylókürt című folyóiratban olvashatunk tudományos igényű, részletes, meggyőző írásokat. Ez a mostani szakácskönyv, ennek a címe Tiszta ízek, inkább az előbbi általános problémák gyakorlati megoldásában próbál segítkezni, tanácsokkal és receptekkel. Először a változatos étrendről. Legyen az étrendben sok leves, bármilyen idényi jellegű zöldségből vagy gyümölcsből, alkalmanként, főleg nyáron, hideg gyümölcs vagy zöldségleves. Legyenek főzelékfélék, hagyományosak vajon vagy vajban pirított fűszereken párolt zöldségek, önmagukban vagy néha habarba berántva. Legyenek kisült zöldségek. Legyen a tálon rántott és rakott zöldségétel. Az étkezés alapját gamonafélék adják, így legyenek rizsek, magukban fűszeresen rakott rizsként zöldségekkel, szószokkal vagy édesem. Mindehhez adjunk szószokat, mártásokat, önteteket, különféle kásákat. Legyen mindenféle kenyérféle az asztalon, kifőtt és sült tésztaféle, és valamennyi édesség, tejtermék vagy tejből készült étel is lehet az asztalunkon. És mindezt nyers zöldségek és gyümölcsök egészíthetik ki, valamint magvak és csírák. Sokan attól félnek, mivel fizikai munkát, erőt, energiát igénylő tevékenységet folytatnak, mindezt nem tudják majd jól végezni, ha vegetariánusok lesznek. De elegendő mennyiségű borsóféle, bab, lencse, szója, olajos magvak, túró, tej, vaj, stb. Fogyasztásakor egyáltalán nem fenyeget bennünket ilyen veszély. Mások gyermekeik miatt aggódnak. Én ugyan szívesen változtatnék, mondják, de vajon a gyermekeim rendesen fognak-e fejlődni, nem érje őket majd valamilyen károsodás. Természetes dolog, hogy egy jó szülő nagy felelősséggel figyeli gyermeke testi-lelki fejlődését, így jogos az aggodalom. Valóban a fejlődő szervezetnek sok mindenre szüksége van, de csak ismételhetjük magunkat, kis odafigyeléssel jól táplálhatjuk gyermekeinket, így semmiféle károsodás nem érheti őket emiatt. Most pedig néhány jó tanácsot egy-egy menü összeállítására. Reggel a legjobb, ha csak gyümölcslevet, gyümölcsöt vagy gyógytát fogyasztunk, amúgy a következőket ajánljuk. Valamilyen kenyérfélét, barna kenyér, magvas cipő, műzli, tejtermékeket, mint például vaj, joghurt, tejföl, aludtáj, rostos gyümölcs és zöldséglevet, gyümölcsféléket, frisset és szárítottat, idény jellegűt, vagy esetleg befőttet vagy lekvárt, csírákat, magvakat, salátákat. Délre komplettebb ebédet, leveseket, meleg időszakban hideg gyümölcs vagy zöldséglevest, rizsféléket, főzelékféléket, rántott és sült zöldségeket, tésztákat és némi édességet. Késő délutánra, nem annyira estére, könnyebb párolt zöldségeket, szószokat, könnyű mártásokat, kásákat, könnyebb tésztaféléket. Legfekvés előtt ajánlott egy pohár forró tej. És néhány általános jó tanács a főzéshez. Kevés sót használjunk. Úgy állítsuk össze az étrendet, hogy mindig legyen elég lédús étel. Gyümölcs és zöldségfélét lehetőleg ne egy étkezésen belül tálaljunk, mert semlegesítik egymás hatását. Ha csak lehet, használjunk minél több teljes értékű barna lisztet, barna kenyeret. Minél kevesebb fett kristálycukort pódolhatjuk mézzel, barna cukorral, melasszal. Együnk minél több nyers ételt. Amit főznénk, inkább rövid ideig pároljuk. Nagyon jó vitamin és erőforrások még a különféle csírák, amit magukban kicsit megpárolva, vagy más ételhez hozzáadva, esetleg szendvicsekre, salátákra aprítva tálalhatunk. És akit érdekel, hogy ez a könyv hol szerezhető be, a különféle könyvespoltokon kívül a legbiztosabb beszerzési forrás, amit mi ismerünk, az az Életház Biocentrum a Böszörményi út 13-15 alatt. Őket akár telefonon is a 212-58-81-es számon meg lehet kérdezni, hogy van-e ez a könyv. Először három gyermektábort szeretnék ismertetni. Az első július 7-től 13-áig Egerben lesz, Kisóra 97 Bhagavatam tábor. A programja a Srimad Bhagavatam csodaszép történeteinek megismerése, a Kisóra újság következő számának összeállítása, kirándulás, fürdőzés, vállátogatás. Ezt a programot, tehát Egerben, a Hétvezér út 10 szám alatt lehet elérni, a részvételi díja 4000 forint per fő. A Kagylókült folyóiratnak két nyári tábora lesz gyerekek számára. Az első június 30-ától július 5-ig egy napközis tábor 9-től 17 óráig Szegeden, a Hindu Kultúra házában, amelynek címe Kálmán Lajos utca 17. A részvételi díj 3500 forint, napi kétszeri étkezés, ebéd, uzsonna és a programok költségeit tartalmazza. A másik tábor pedig július 22-től 27-ig lesz Szilvásváradon, az Azsúr gyermeküdülőben. Ennek a részvételi díja 7500 forint per fő, szintén teljes ellátást, programköltségeket és az Egertől számított úti költséget is tartalmazza. A program beszélgetések a Kagylókült témáival kapcsolatosan kirándulás, kézműves foglalkozások, diavetítés, hathajóga. A három táborra két helyen lehet érdeklődni. Az egyik Topolcsányi Laura, 3300 Eger, Hétvezér utca 10. Az ő telefonja 36-os körzetszám, 311-999, a másik pedig Kis Mónika, 6721 Szeged, Kálmán Lajos utca 14, és az ő telefonja 62-es körzetszám, 329-330. Az Életház Biocentrumban Budapesten ismét lesz vegetárius főzőtanfolyam, amelyet Keresztesi István vezet június 14-én és 15-én szombaton és vasárnap délelőtt, meg díja 2160 forint. Lehet jelentkezni rá a 212-58-81-es számon. És ugyancsak Budapesten a Böszörményi út 13-15 alatt működő Hindu Kultúra házában minden csütörtökön és pénteken folyik egy Bhagavad Gita tanfolyam, kurzus, hova be lehet még kapcsolódni, és jelentkezni lehet Bácskai Tamásnál következő telefonszámon 156-65-33. Köszönöm a figyelmüket, a Barakában Bányai Gézát hallották.